Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta thrash metalin modern hali ve klasik Alman ekolünden oluşan thrash grupları ve bir de sonunda yerli bir grubumuz yerli var. Yerli bir grubumuz da var. Esasında bir thrash programı yapacağız ve içinde Amerikalı grup olmayacak. Evet. Evet. Yani bu çok ilginç değil mi? Evet. Yani olayın artık ne kadar Amerika dışına çıktığını, aynen. Amerika'da artık yani arasak herhalde Amerikalı thrash grubu buluruz. Tabii ki. Yok. Ama yani şunlar şu anda en kaliteli. Testament var yeni. Single çıkardı. Doğru. Ya ben bir şey babaları saymıyorum. Ben yenileri düşünüyorum. Esasında burada da Destruction çalacağız. Evet. O da eskilerdendir. Sodom var. Sodom eskilerden iki tane. Ama geçen yani hafta Cream'in üstüne tabii thrash çalmamış. Çok manidar olmadı değil. Yani o kadar yumuşadıktan yani, sonra. Programı değişik. Zaten bizim programı haftaya da haftaya da melodik rock, American Oriented Rock çalarız. Böylece olayın üstüne hani tüyü diker bırakıp gideriz. Yani böylece hani bu programda hani şey gelirse çok iyi anlarım hani dinleyicilerimize. Kardeşim gelecek hafta ne çalacağınızı bir program önce söyleyin de ona hani göre biz daha açalım mı hatta açmayalım yani çünkü bir melodik rock dinlemek isteyip de thrash metal'la karşılaşanlar bozulabilirler evet, yani veyahut da tersi. Ama sonuçta radyo programımızın adı da taş üstüne taş koyanlar olduğu aynen, için aynen. Doğal olarak her tazdan da taş üstüne taş koyan gruplarımız yok değil. O yüzden tabii. De hepsine değiniyoruz. Bir de yani kanalımızda yani bu tarzlara kayan evet, çok nadir yok. Programlardan biriyiz. Evet, onun için hakkını gerçi verelim istiyoruz. Blues çalan, işte psychedelic çalanlar var ama artık biz onlara da yani onların da onların alanına giriyoruz. Bazen arada giriyoruz. Laf yemiyor değilim ama olsun. Yani, ama çıkıyoruz. Varsın onlar da bizim alana girsinler. Girsinler memnuniyetle thrash programı hatta davet etsinler. Değil mi? Gelelim beraber thrash programı yapalım yani memnuniyetle. Hatırlar mısın bir thrash programını yapmaya niyetli izlediğimizde kaç tane şey almıştık, istek almıştık. Evet. Onu da çalın, bunu da çalın diye hatta güzel de olmuştu. Demek ki yani dinleyenler de var yani. Var var. İşte o programlardan biri ama Savul'un. Çok modern bunlar. Ama fena da değiller Ömer yani. Gerçekten. Ya biraz hani şey thrash metal çok köklü bir şey var ya. Aslında müzik çok aynen. Yeni. Baktığımızda 90'larda ortaya çıkmış. 80'lerin ortasında. 80 ortası diyelim. Doğru. Yani işte. 80'lerin başında işte Metallica'yla başlıyor. En popüler ama olduğu dönem 87'den sonrası. Tabii. Yani 85-90 arası uçuyorlar. Aynen. Yani o ara her şey trash'ti. Evet. Hatırlıyorsun. O yüzden aslında müzik tarzı olarak yeni müzik olmasına rağmen dinleyicileri katı kurallarla ona sahipleniyorlar. Çünkü yani en ufak bir değişiklik bir grubun sound'unda ve çalım şeklindeki değişikliği bile reddedebilecek kadar işte Destruction'un başından neler geçmiş. Yani. Sodom'un başından neler geçmiş. Birazcık kaymaya çalışıyorlar daha değişik müziğe. İşte Black Slayer metal'e kayıyor. Akustik kullandı diye neler yaptılar. Neler aldılar, neler oldu. Yani işte o yüzden hani biraz şey bu alandaki şimdi çalacağımız gruplar bunu tamamen yıkan gruplar zaten. Evet. Yani daha modern hali. Aslında başarıyla bu grupların Amerikalı olmaması da çok ilginç. Çünkü evet. Bu tarzı genelde modern hard rock, modern metal, modern heavy metal, işte modern thrash metali yapan genelde hani Amerikalılardan. Şimdi ben tabii %100 haklısın. Avrupa'dan da çalacaksak ben çok şeyde konsantre olur diye düşünüyordum. Almanya'da, evet, evet, İsveç'te. Fakat bir Yunanlı grubumuz var, bir Fransız grubumuz aynen. Var, Finlandiyalı grubumuz var. Ama İsveçlerin de thrash çaldığı çok görülmüş değildir. Yani, black metal. Ha black var. Metal midir o? Tamam. Yani Danimarka işte. Biraz beni mazur gör. Yani hepsi birbirine giriyor benim kafamda. Yani biraz thrash, daha şeydir. Thrash'la black'i. Viking metalleri aynen. Var tabii biraz daha. Tabii. Ama onlar hep heavy metal türevi. Hani değil mi? Thrash metal çok böyle keskin köşeli bir müzik. O yüzden yani müzikal yapıları kuzeyli ülkelerin o kadar keskin değil biliyorsun. Evet. Başka enstrümanlar kesinlikle. İşin içine giriyor. Melodik yapılar giriyor. Thrash de o kadar. Onlar yani sabit riff. Alman usulü. Aynen, Alman usulü. O yüzden de ilginç aslında bu hafta çalacağımız ve başlayalım artık. Evet, başlayalım. İlk grubumuz ne Almanya'da ne İsveç'ten, komşumuz Yunanistan'dan. Inside Dead okunur bu herhalde. İlginç bir ya isim. Şey kelime oyunu yapmışlar. Inside dedi birleştirmiş. Birleşmiş. Yani. Yunanistan'dan esasında Türkiye'de çok sık gelen, evet, Rotting Christ var. Rotting Christ biraz daha black metaldir ama thrash'te çalarlar. Ondan sonra İsrail'den Orphan Land gelir Türkiye'ye. Yani böyle çok hani oriental ama onların biraz yani daha oriental gidiyor diyorsun. Yani ben onları Pek alışık değilim de yani Yunanistan, İsrail gibi ülkelerden böyle bu tip müzik ve Türkiye'de de popülerdir bu çok. Tabii yani ama Türkiye'de de çok sağlam thrash grupları var. Var. Yani hatta Avrupa'da ismini duyuran sıkı thrash gruplarımız bile var. Aynen. Bu adamlar daha böyle Slayer Creator tarzı gidiyor Inside That. Aynen. Ve yani hatta Creator'a daha yakın ama ben vokali çok beğendim ya. Nu metal vokali var. Ha, nu metal vokal aynen. Yani George Santillas yani işi iyi beceriyor valla. Özellikle işte bizim seçtiğimiz Rain Into The Light'ta adam yani hani thrash öğeleriyle nu metal öğelerini o kadar güzel dengelemişler ki şarkıda. Yani ama grup köklü. Grup 97 tabii yılında kurulmuş. Aynen. 2006'da promo çıkarmışlar, demo. Yok bunlar görmüş geçirmiş adamlar. 2011'de bir albümleri var. Onu biz yakalayamamışız. Chaos Elected diye. Yani bu biraz Elesis. Biraz konsept albüm. Yani şarkıların isimlerine baktığında. Aynen. Yani Alexander, Athena. Yani birazcık daha kendi kültürlerine ve mitolojik hikayelere öykünüyorlar. Ama aslında bu çok iyi değil mi? Yani sonuçta baktığımızda. Tabii yani standart bilmem ne satanist veyahut da şu bu sözler. Yani. Dense böyle birazcık daha mitolojik. Hani, mitolojik öğelerde değinen, bir şeyler anlatmaya çalışan bir hikayesi olan sözler kesinlikle çok çok daha şey. Aynen. Makbul. O açıdan da Inside It hoşuma gitmedi desem yalan olur. Çok iyi gitaristler var. Çok. Yani çok çok iyi gidiyorlar. Davul, bas, gitar. Rhythm section gerçekten müthiş. Oturaklı. Vokal hiç alışık olmadığımız bir tarz thrash için. Değil mi? Yani bu kadar melodik, biraz bu kadar temizi. Biraz da alta da şey yapmışlar. Yani müziğin de altında kalıyor aslında baktığımızda. Herhalde üste çıkınca biraz kaosa neden olduğu için biraz alt yapıya. Yani vokali biraz ya bastırmış kardeşim, müzik. Kardeşim thrash'i almışlar. Nu metal'le yani birleştirmişler. Daha dinlenilebilir. Cemil Topuzlu'nun daha dinleyebileceği bir niye? Şekilde sokmuşlar. Megadeth dinleyemiyor musun? İşte Testament. Tamam. Metallica'nın ilk dönemi. Slayer. Abi Slayer'da. Abi ben şimdi öyle şeyler çalacağız ki bazılarında yani ben yapma Sodom Destruction'da zorlanırım yani bana fazla dinletemez. Bu daha şey. Ama tabii senin için gençlik yılların ACDC'den geçtiği için zorlanırsın. Biraz öyle oldu. Doğru dediğin gibi yani benim biraz Destruction'lardan geçiyor. 80'lerin ortasında artık 20'mi geçmiştim. Headbanging dönemim daha çok Whitesnake diyordum. Aynen, konuda sıkıntım aynen vardı, yalan değil. Katılıyorum. Evet, çalalım Inside Dead'in Elesis albümünden. Rain Into The Light parçalarının adı. We'll be right back. Ömer, sana Eurovision desem, Eurovision'u kazanan thrash metal grubu söyle desem. Yani thrash metal grubu mu aslında bu? Yok anda? Be, heavy metal bence. Hard rock, heavy metal. Hard rock hadi bırak, heavy thrash metal diyelim yani. Hafif de thrash'e kayıyorlar. Lordi'den söz ediyoruz bildiğiniz. Ama bu albüm bayağı kaymış. Yani evet, sertleşmişler. Adamlar esasında 1996'dan beri beraberler. Evet. Grubun beyni zaten vokalist Mr. Lordi. Grupta eleman sürekli değiştiriyor. Zaten bu Kuzey İskandinav ülkelerindeki grupların kaderi. Lady Ava ve Kita çıkmış. Onun yerine de çıkanı saysak Ox'la Amen gelmiş. Yani şimdi bu adamların herhalde en sık albümleri 2006'daki evet. O Arokalips. Evet. Yani öyle bir yazılmış ki ben yani artık şey oluyorum burada ne derler, paralize oluyorum. Okumakta zorlanıyorum. Yani örneğin 2005'teki gibi The Monster Show. Koy yani. Da Cemil Topuzlu okusun şunu yani. Arokalips'i yani böyle da, burada heceliyorum. Best of'u buldum be kardeşim orada da. O da best of'da da. Ya da best of değil mi? Babes for Breakfast fazla tutmamıştı 2010'daki. Herkes 2006'daki meşhur albümleri gibi bir albüm bekliyordu. Ama ben bu grubun şu yönünü sevmiyordum. Bir kere çok fazla cilalı bir müzik yapıyorlardı. Tabii. Yani... Bir abi, de yani biraz yavan geliyordu bana o cila yüzünden ama bu albüm gerçekten çok etkileyici olmuş. Saf tonlar var. Çok fazla cilaya gitmemişler. Gerçek riffler, gerçek melodiler. Güçlü, tam böyle aynen. Hani seni kafandan yani geliyor. Yani metalde işte olması gereken şeyi yapmışlar aynen, bu sefer. Aynen. Yani hani çok mu özel? Değil. Ama yani gerçekten. Özel aslında. Yani bu kadar tarzda, odun bu tarzda, bir vokalistin bu kadar iyi bir müzik oluşturabilmesi özel aslında baktığımız. Evet, çünkü dümdüz bir vokal var. Peki. Ve puslu boğuk bir ses ama adam melodik yürüyor. Melodik bir vokal yapıyor ve gitaristler ve grup ona eşlik ediyor. Hayır, bazı şarkılar var bayağı yavaş gidiyor. Ha. Yani böyle iyice düşürüyorlar tempoyu, bayağı da iyi oturuyor vokal. Yani işte... Yani o yüzden özel aslında özel baktığımızda özel. Şimdi bunu bu albüm yani, kendinden sonrakileri etkiler mi bilmem ama yok. Sahne şovu olarak etkiledi aslında. Hayır bir sahne şovu olarak etkiledi. İki yani bu adamlar kazandılar abi daha yani, ötesi var dediğin mı? Gibi yani bundan, sanki Türkiye kazanmış gibi hissettim ya. Yani. Bundan popu var mı yani bundan daha şeyi var mı? Nasıl derler? Metal pop. Aynen metal pop gibi yani. Gidip de şey o maskelerle o görüntüyle eğer sen Eurovision'u kazanabiliyorsa artık bu kadar halka inebiliyorsan olay şaşırtıyor tabii yani. O zaman müziği bırakalım bence biz. Artık metal dinlemeyi vazgeçelim. Yani ona... Alt kültürden uzaklaştık artık vallahi diyorsun. Valla Lordi'yi orada keşfetmiştim. Şarkılarını da beğenmiştim işin komiği de. Ya bu şarkı ne arıyor? Bu adamlar ne arıyor? Bayağı da güzel şarkıymış. Yazık olacak dedim. Adamlar birinci oldu o gün. O yıl. Sana yazık oldu. Yani, bana yazık oldu. Bana da yazık olmadı esasında. Ben de sevinmiştim ha. Aptal bakmıştım. Aa Lordi seçildi diye. Yani. Hatta Sibel Tüzün vardı. Sibel Tüzün Süperstar falan bayağı bir gülmüştük. Şarkı değişik böyle tınılarla vesaireyle. Demiştik ki aa değişik bir şey oldu. Türkiye'den değişik bir şey gitti. Ondan sonra baktım öbür tarafta Lordi. Lordi de birinci olunca pek sevindim. Ya işte sahne şovuyla da tabii bu biraz etkili popülerliği. Gerçekten etkileyici bir yani maske tasarımı evet. Ve sahne duruşları değil var. Değil mi? Yani şey de oldu. Ya artık müziğin önüne geçiyor o kadar şov. Adamlar şaşırttılar hepimizi. Rammstein de öyle değil mi zaten? Rammstein o apayrı o herifler. Yani işık dedi. Şeyi aynen. Yani baktığında aynen. Ortada bir tam, müzik yok. Aynen, yok hayır. Yok. Yok. Bir müzisyenlik evet. Namına hiçbir şey yok. Yok. Ben de sadece ışık şov ve ses şov. Ses şov, ışık şov. Yani görsel şeyler adını söyleyene derler. Işık da demeyelim de ona. Efekt ha. Aynen. Efektler inanılmaz. İşte Lordi de onu çok çok iyi yaptı. Bir şekilde işin içine şey de koydu. Ama işin sonunda müzik fena müzik değil kardeşim. Aynen. Yani aynen. To Beast or Not To Beast albümü hiç fena bir müzik değil. Evet. Ve senin de dediğin gibi birazcık da temiz böyle bir fazla parlatılmamış da bir ürün ortaya çıkınca bayağı da müzisyenlikleri ortaya çıkıyor. Aynen. Müzisyenlikleri ortaya. Kaliteleri ortaya çıkıyor. Aynen. Çalalım Ömer. Çalalım. I Love Ugly beğendiğimiz şarkı bu albümden. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Evet, sırada bence bu programın en sürpriz değil gruplarından mi? Biri bu. Deficiency. Fransa'dan kardeşim, şimdi de Trash çalıyoruz. Aynen. Fransız grup çıkmıyor dedik. Her tarzdan bir şeyler bulmaya başladık son programlarda kardeşim. Yani iyi blues'da bulduk, iyi hard rock'ta bulduk, iyi hair metal'de bulduk. Evet evet. Yani son dönemde şimdi bir tane de sıkı trash grubu bir çıktı. Bir de Paris'e gittiğimizde güzel bar bulsak. Çok güzel söyledin. Yani gidip de orada gece sokaklarda veyahut da şeylerde adını söyle ne derler, o geniş caddelerde sürtmekten başka hiçbir şey yapamıyorsun. Aynen. Kafede aynen. Oturup kahve içiyorsun. Yani. Oturup bir bira içeceğin bar yok. Neyse, Deficiency kardeşim bayağı sıkı trash yapıyor. 2008 yılında kurulmuşlar. 2011'de State of Delusion albümleri var. Disillusion şarkı albümleri var. Şimdi de 2013'te The Prodigal Child'ı çıkarmışlar. Soilwork aklıma geliyor bu adamlar. Şey, Machine Head, Trivium. Evet, evet, aynen. Yani birazcık daha böyle hani işin modern yanı. Machine Head'e bayağı aslında melodik yapı olarak değil mi? Değil mi? Yani o Machine Head bir dönemin gerçekten efsanesiydi. Hele sen o dönemi iyi yakaladın. Tabii, işte 90'ların ikinci yarısı. Hatta birinci yarıda bile var. Yani speed metal ile melodik thrash metal arasındaydı. Tabii Machinette. Ve çok etkileyici gitaristleri vardı. Hani çok iyi çalıyorlardı. Zaten davulu geçiyorum ama yani o nota vuruşları şeyleri çok etkileyiciydi. Tıkır, zaten vokal alıp götürüyor. O yüzden yani biz gençler olarak o dönem bizi bayağı etkiledi. Evet, yani ben Machinette hiçbir zaman böyle evire çevire dinleyemedim ama şu adamları dinlerken aklıma Machinette geldi. Yani işte ama çünkü dinlemesin bu da çok işte bir şekilde riff beynine yerleşmiş. Tabii. Yani işte eski thrashçilerden birisin bence. Evet vallahi öyle. İşte Deficiency yani o açıdan bayağı hoşuma gitti. Sana yani bir nevi gizli thrashçi diyorum ben. Yo esasında ya ben thrash severim be. Olsun ben. Yani thrash programı yaparken de zevkten dört köşe olmuş bir adamım. Ama işte seçiyorum işte işin kötüsü evet. O. Böyle yenilerle de karşılaşınca etkileniyorum. Yani örneğin bir Fransız grubu çalacağız thrash programında. Çok da beğeneceksin desem bana 3 hafta önce. Ya git işine derdim. Hani Amerikan grubu ne eyvallah, Alman grubu ne eyvallah. Ama yani bir Fransız Deficiency bu işi gayet iyi beceriyor kardeşim. Biraz Slayer bulmadın mı? Ben biraz Slayer da buluyorum böyle. Hani var tabii temel rifflerde, şeylerde. Slayer çok tabii yani thrash metal'e hükmetmiş bir müzik grubundan bahsediyorsun. Ama Slayer'ın riff yapısı çok özel. Değil mi? Slayer gibi çalan ne bileyim çok da yok. Yani Pantera falan var. Onlar da başka bir yöne giden gruplar. Ama onlar Southern metal'e tabii daha çok kayıyor ama Slayer özel garip bir grup yani garip, Slayer. Evet değil mi? Yani şey Slayer o, garip yani. Çıkışlarından beri garip. O evet. Riff yapısı, evet, o şey çok yapısı özel. Çok özel. Çok sololar, özel. Şeyler. Aha. Hani öyle diğer thrash şeylerine benzemiyor. Yok. Aynen doğru söylüyorsun. Onun ama thrash gruplarında zaten bunu görmüyor değiliz. Yani Metallica Megadeth'e benzemiyor, Megadeth Testament'a benzemiyor, Testament işte Decide'a benzemiyor, Slayer'a benzemiyor. Yani thrash metal grupları, thrash metal diye bir müzik var ama onun içinde çok farklı kanallarda tarzda ilerleyen gruplardan oluşuyor evet, yani. Yani Deficiency'yi birilerine benzetmeye becerdik burada ama en azından Soilwork, Machinette dedik ama yani dinlediğinizde siz de fark edeceksiniz bu değişik bir müzik yani. Evet. Bu da kendi içinde modern ve değişik bir tarz. The Prodigal Child'dan Unfinished'e parçalarının adı. We'll be right back. yani bu adamları canlı seyretmek evet. baya eğlenceli olur ya. Evet. Şimdi de yine oldukça modern sound olan bir heavy thrash grup. İsveçli Hellbound. Bu adamları da hatta o kadar modern buldum ki bazı yerlerde Marilyn Manson'la Rob Zombie duyar tabii, gibi. Tabii tabii tabii. Yani psychedelic yapıları yok değil. Değil. Ha, yani var. O şeyler. Bir kere iyi gitarlar var. Yani gene kabul etmek gerek. Hatta Shotgun Messiah zaten, demişim. Zaten yani kötü gitar varsa thrash yapmak bilmem. Doğru doğru. İmkansız diyorsun. Yani. Ama şeyde bak göreceğiz onu. Daha sonra neydi grubun adı? Destruction'da göreceğiz. Yani. Çok özel gitaristler değiller ama yine yani, de sonuçta. Bayağı yani adam gitarist mi değiştirmiş ne? Yani gitar. Hoşuma gitmedi benim Destruction'ın bazı noktalarında bazı şeyler. Örneğin burada Hellbound'da gitar çok iyi. Sen melodik gitarı da seviyorsun. Tabii tabii. Yani power chord çalan şeyleri çok haz etmiyorsun. Yani power chord çalıyorsa Iron Maiden gibi olacak senin gözünde. Ya vokalist çok melodik olacak. Arkada çalan doğru, ikinci gitar, doğru. üçüncü gitar melodileri. Doğru düz girecek. Çünkü Iron Maiden çok iyi power chord çalar. Hatta vokalin altına vokalle eşlik dümdüz, edecek dümdüz power yazar. Chordlar çalar. Doğru söylüyor. Onun arasına da ara şeye de melodiler, ikinci gitar melodileri çalar. İşte solomonu eklerler, devam ederler. Yani sen o tarzı seviyorsun. Sırf power chord giden gruplardan daha modern şeyleri son dönemde dinliyorsun. İşte o Kanadalı çaldığımız grup falan gibi ama yine de hani bir şeyin var, handikapın var ki Destruction zaten oldum olası power chord çalar. Ve ama, speed metal'e kaçar zaten. Ama işte orada gitar sololar birazcık daha özel olmak zorunda değil mi? Bu kadar speed'e kaçan. Yani Slayer'ın gitar soloları ne kadar özel mesela. Adamın tarzı dışında tamam, ve ama, şeyi ama dışında. Ama Jeff Hanneman'ın soloları hoşuma gider. Tabii ki Jeff'in ama. Tamam Kerry King'in yani Kerry rezil King'in de yani rahmetlidin yani soloları özeldir. İşte valla. Baktığında ama ne kadar özel. Bir melodik yapısı bile daha zar zor oluşur. Çok güzel riff, melodi riffler oluştururlar ama soloda hiçbir zaman bir melodik yapıya ulaşamamıştır. Biraz karambol mü diyorsun? Karamboldür yani. O yüzden hani zaten işte hep konuşuyoruz ya thrash metal çok özel bir müzik tarzı. Çünkü çalan gruplar çok özeller. Kendilerine has müzik yapıyorlar. Evet, o yüzden doğru. farklı ya. Metallica tamamen melodik solo üzerine gider. Megadeth. Öyle. Doğru. Şey öyle. İşte Voivod diyoruz hani 82 yılında kurum. Onlar da eski Amerikalı şey. Daha moderndir. Onlar daha farklı gider. Evet. Ya baktığımda harbiden hani thrash metali düşününce hem metal gibi değil. Hem metal de benziyor abi yani. Hepsi birçoğu birbirine benziyor. Çok az özel grup var. Doğru. Yani glam'da, hard rock'ta çoğu birbirine benzemiyor. Benzer. Evet. Orada özel. Ama thrash metal çok farklı. Gruplar çok farklı. Thrash. Ve o gruplar da hala devam ettiriyorlar. Onların haricinde de düzgün elle tutulur. Tam şimdi çalıyoruz. Şimdi modernler ama modernler işte burada biraz devam daha ettirebilecekler farklı. Mi? İşte örneğin şimdi bu Hellbound'un lideri de Nils Nordberg. Evet. İşte bu Nocturnal Rites'ı dağıttıktan sonra grubu yeni bir şey deniyor bu grupla. Kardeşim yani bayağı değişik şeyler var arkada. Hatta bir dönemin Motorhead evet. bu müziği yapmaya çalıştı hatırlarsın. 90'ların sonu 2000'lerin başındaki aynen, albümlerinde. Aynen. Bayağı da iyi yaptı. Aynen. Ama hiçbir zaman tabii. Bir de böyle bu şey tarzı da kullanıyorlar. Industrial tarzı da biraz kullandılar. Heavy metal'i bile geçmediler ama. Tamam işte bu kadar değil. Yani. Aynen işte orada o durdu. Hellbound'da zaten işte o durmasaydı Motorhead olmazdı. Olmaz. Yani. Hellbound işte o sınırı sürekli aşıyor. Çalalım. Yani çalalım. Çünkü yetiştiremeyeceğiz. İki tane baba geliyor sırada. Hatta gönderme de olmuş. Throat Hell and Muddy Waters albümün adı. Pearl for the Swine'da parçaların adı. Why are Evet, buna saf trash demek zor. Yani zor. Gerçekten ciddi. Yani o kadar olarak... şeyde ki ayakları yani nu metale basıyor, alternatif metale basıyor, trash metale basıyor. Aynen. Onların üzerinde, o yüzden yani bir trashçinin, o eski kökenini seven bir trashçinin bunu beğenmesi de çok zor. Zor ama gerçekten çok modern ve bence hani müziğinde yavaş ben yavaş beğeniyorum evrildiği noktada bu yani. Bunu beğeniyorum yani. Ben bu şu dengeyi bunu ister beğen ister beğenme müzik tarzı değişiyor ve evriliyor. Aynen. Yani bunu yapacak aynen. biz durdurabiliriz yani, ne kimse durdurabilir. Dediğin yani. Gibi zamanla zevklerle evet. şeylerle bu da bir şekilde ilerliyor. Örneğin Mass Distraction var, sırada. Evet. Bu arkadaşlar da İsveç'ten. Örneğin bunlar da hardcore ve death metal'i işte bir şekilde kendi içinde modernize ederek belli bir dengede şey yapıyorlar, müzik yapıyorlar. Daha önce bir Sakaps diye bir demoları yayınlanmış. Evet. Ve bu demodaki şarkıları almışlar, tekrar çalmışlar, modernize etmişler. Birkaç tane daha şarkı eklemişler ve Follow the Rats'i çıkarmışlar. Ne bileyim yani gene aynı şeyleri söyleyeceğim yani Exodus, Testament, Slayer, Creator, Destruction. Evet, evet. Yani bu aynen. grupların hepsini öykünüyor evet, işte. Zaten yani. bu gruptan itibaren de klasik thrash metal'e doğru metal'e gidiyoruz. Bazı yerlerde davul atakları vesaire bana çok şey geldi. Suni geldi. Hı. Sanki drum machine'le yazılmış gibi. Yani sende o duygu oluştu mu bilmiyorum Mass Destruction'da. Yani abi o sanki oturmuyor Ömer. Artık şey var ya. Yani ben müzik dinlerken hele hızlı müzikler dinlerken o bir de davulcular da çok mekanik çalıyorlar artık. Hı-hı. Gerçekten çalım şeyleri de hani tuşe evet. yok, köşe yok. Hani bilgisayarla yazılmış gibi şeyler var. Hı-hı. Ki bilgisayarla yazılan şeyler de artık o kadar gerçekçi yazılıyor ki hani evet. neredeyse el vuruş şeyine kadar evet. ayarlayabiliyorsun. Tuşeyi, o yüzden şey. Bazen yani adam gerçekten mi çalıyor, bilgisayarla mı çaldılar ya da gerçekten çalmasa da bilgisayarla çalsa beni bozar mı? Sonuçta müzik yaratılan bir eserden oluştuğu için onun kimin çaldığı ve neyin çaldığı çok önemli dediğin mi? Yani bilgisayarın başına da insan oturuyor. Aynen onu yazan da o sonuçta hani notalarını yazan. Onu nasıl vurduğunu da o belirliyor sonuçta. Yani. Bilmiyorum işte orada yani. Şüphelerim yok değil ama hala bir eski kafalı olarak dinozor olarak da yani bir canlı çalsınlar da görelim falan evet, diye düşüncem işte, yok da canlı değil. Çaldığında o şeyi göremiyorsun. O yetiyi göremiyorsun. Evet. O zaten grubu tamamen bitiriyor. Bitiriyor. Bence zaten hani bir evet. grup drum machine yapıyorsa evet. ki bunu yapmaya hakkı var. Buna bir şey demiyorum. Çünkü gerçekten iyi davul kaydı çok pahalı bir uğraş. Çok pahalı yani ve zor. Zor bir uğraş. Zor da yani evet. adam yani şu müzikte o performansı tutturması çok zor. Hayır ya. Tutturuyorsa da onun parasal olarak maddi olarak şeyi yoksa drum machine'ı kurtarabilir. Onun hiçbir sözüm yok. Evet. Ama canlıda da bunu o zaman bu replike edeceksin. Evet. Yani, bir şekilde aynen. onu çalacaksın aynı. Ya da onu çalacak davulcuyla. Davulcuyla çalışacaksın. Çalışacaksın. Mass Destruction'da Distraction zor bir şey. Zor. Destruction diye Distraction. Evet. Mass Destruction'da vallahi yani böyle bir olasılık var gibi görünüyor. Canlı merak ediyorum acaba bu davul tutar mı? Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Fall of the Rats albümlerinin ismi. See No Evil'da parçaların adı. Yeah. Sırada Almanlar var. İki tane artık thrash metalle isimleri özdeşleşmiş. Thrash metali dünyaya yayan gruplar sırada. 1982 yılında kurulmuş Destruction var ilk. Evet. 86'daki Eternal Devastation, 88'deki Release from Agony, 2000'deki All Hell Breaks Loose, evet, ve 2001'deki The Antichrist benim sevdiğim albümleridir. Aynen. Ama 86 ve 88'de yıktılar ortalığı. Evet. O iki albüm. Yani artık... O iki albüm. Mad Butcher vardı, hatırlar mısın? Evet. Yani süperdi. Şey... Yani zaten hani o dönemde de ben galiba dinlemeye başladım. Hatta ya da birkaç sene sonra dinlemeye. Çünkü Türkiye'de ulaşmamız da zordu. Hatta şey gelirdi ağır ağır böyle. Geliyordu. 2 yıl sonra, 1 yıl sonra. Hatta Cenk'ten falan alıyorduk. Aynen, yani aynen. Pentagram Cenk CD'leri yurt dışından getirtirirdi. Evet. Bize de kasetleri çekerdi. Aynen. Oradan hani edinme şansı bulurduk. Aynen. Onu da almış olalım buradan. Aslında Türk halkına, yani metal, Türk metal severleri de bayağı hizmeti dokunmuştur. Müziği dışında da yurt dışından getirdikleri sayesinde. CD'ler sayesinde diyorsun. Destruction'ın son iki albümde çalıştığı davulcu özel bence. Destruction kendi içinde fazla değişmiyor fakat bu Waver arkadaş işi beceriyor. Evet. Yani gerçekten iyi olmuş. İşte onun dışında zaten aynı duruyor yani Destruction, aynı kadro. Evet, tabii trio, power trio şeklinde. Schmier zaten işte vokallerde ve basta. Biraz backup vokalleri, yani vokal şeyini, parçasını birazcık daha doldurup nasıl derler, parlatmayı başladı Destruction son albümlerde. Tabii yani artık yavaş yavaş. Çünkü dediğin gibi hep aynı şeyde gitmez bir olay. Birazcık daha artık günümüze uyarlamak, birazcık daha olayı parlatmak. Ama yine de Destruction eski ruhundan da çok bir şey kaybetmiş değil. Yani aynı müziği, aynı şeyi bir şekilde götürüyor. En büyük sıkıntı gene ben burada gitarda buluyorum abi. Yani çünkü gitar... power. Power chord. Gitarda zorlanıyorum. Yani gitar beni şey yapıyor. Fazla açmıyor. Sıkıntı. Yani ne solo duyabiliyorum, ne ritmi tam olarak yakalayabiliyorum. Yani aynı şeyi biraz sonra Sodom'da da söyleyeceğim. Sodom'u çalamayacağız büyük ihtimalle ama. Öyle mi? Evet, vaktimiz kalmıyor ama Destruction zaten bir kaos müziğini zaten hep bünyesinde barındırmadı değil. Yani tabii ki 86'da 87'de çıkardıklarında daha melodik, daha tane tane anlaşılır şeyler vardı ama o 90'dan sonraki dönemde zaten hep bir o distortion'un karışması, aynen, o davulun distortion, crunch evet, tonlu evet, distortion, crunch tonlu şeyin karışmasıyla zaten kendi kimliğini de ortaya koydu. Evet. Yani bunu seven dinleyiciler. Budur kardeşim diyorlar. Yani beğenirsen beğenin, beğenmezsen dinleme. Onu i̇şte görüyorum. Beğenmemişler, o yüzden 20 tane albüm yapmış. Evet, bu arkadaşlar yok canım, makine yok canım, gibi gidiyorlar. 2, 4, yani. 6, 8, yo, 10, yani 14-15 tane 15, var. 15, 20 az olmasın mı? 15 az, az mı kardeşim yani? Şey gibi çıkarıyorlar, gazete gibi çıkarıyorlar. 2-3 yılda bir albüm çıkarıyorlar. Dinleyelim biraz. Bence, evet. Dinleyelim. Destruction and Spiritual Genocide albümünden Cyanide. Evet, şarkısının adı. We'll be right back. Evet, evet. Ve programımızı bir Türk grubuyla kapatıyoruz. Evet. Taş Mektep. Taş Mektep İstanbullu bir grup, 2006 yılında kurulmuş. Ve 2013 yılında ilk EP'lerini çıkarmışlar, Gölgesinden Korkanlar ismiyle. İlginçtir. Yani Taş Mektep'te işte bizim o klasik hani kapısında dönen kapı bulunan, evet, girişinde daha doğrusu dönen kapı bulunan İsveçli gruplar gibi birçok eleman değişikliğine maruz kalmış. Türkiye'de de zaten. Türkiye'de de bu çok şey. Ve en sonunda İzmirli Revolver grubundan Mehmet Perdeci ritim gitar ve vokalde gruba. Gene İzmirli Notwithstanding'den Ali Tuna davula gelmiş. Ve Legions grubundan da bizim arkadaşımız Cem Tarımcıoğlu, evet, bas gitarda Taş Mektep'e dahil olunca grup tamamlanmış. Melih Gök Gürkan grubun beyni belli, evet, yani şarkılarında çoğunluğuna imzayı atan. Yani gerçekten hep söylüyoruz, programımızda daha çok Türk grup çalmak istiyoruz. Aynen. Ve örneğin bir trash programında büyük bir zevkle Taş Mektep'e de yer veriyoruz. Yer vermek tabii ki. Hoşumuza gidiyor. Tabii ki. Gayet güzel. Beyler aynen devam. Bir EP ile başlar bu iş. Aynen. Ama şunu da kabul etmek gerek. Bu daha işin başı. Evet. Ve çok çalışmak gerek. Yani gerçekten bunlar üzerinde düşünülmesi gereken riffler, şarkılar. Aynen. Eminim kafa patlatarak, üzerinde çalışarak geliştirilecektir bu ve destek şarkılar. Görerek değiştirecek. Tabii destek de ayrı bir konu. İyi bir iş çıkıyor. Evet. Türkçe bu piyasa için yapılan bir müzikten söz ediyoruz. Genelde bu tarz Avrupa'ya oynar. İngilizcedir. Türkiye'de Türkçe bu tarzın olması da ayrı bir güzellik bence. Aynen. Taş Mektep'in bu konuda dil, da aynı. Zor bir dil bu şey için, yani bu tarz için. O açıdan da Taş Mektep'i tekrar tebrik etmek gerek. Programımızı kapayalım. Evet, yani o zaman dinleyicilerimizden de yani müzikle uğraşan arkadaşlarımız varsa demolarını bekliyoruz. Evet, yani bunu bekliyoruz. Çünkü evet, bu en büyük zevk oluyor benim için. Türk grupları bir şekilde duyurmak, çalmak. Taş Mektep'in Bundan Böyle şarkısıyla programımızı kapıyoruz. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Demolarınızı da rakonraktr@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz. Yahut www.açıkradyo.com.tr'den de Açık Radyo'nun adresine ulaşıp yani postayla da gönderebilirsiniz CD'lerinizi. Ya bize bir mesaj atın yeter ya. Aynen. Ya radyoyu arayın, bir mesaj bırakın, Ömer Şahin'e mesaj bırakın, döneriz size yani. Bize ulaşmak o kadar zor değil. Evet. O zaman iyi geceler diliyoruz. Bol raklı günler. Yeah, dude. Baby.